Csapláros! Mit jön a hóra, atya gazda? Hát, egyik is száll fokhagymás kóbász. De intibe? Kóbász, az nincs. Nincs? Hát csalamádé van. Az van. Akkor hozzon egy rövid szimplát. Igenis. Hízott disznó, öfölfagott. Adjon Isten, Jencikém! Adjon Isten, Sajókám! Hát, hogy ígyeg a ficse? Ezt kikérem magamnak, velem ilyen hangon nem lehet ám beszélni, hogy ígyeg is, meg ficseg is. Hát ez csak olyan zamatos szólásmondás. Ja, az más. Na, zamatos szólásmondásban minden szabad. Na ugye? Hát ne haragudjon, Jencikém, de kicsit ideges vagyok, máma. A vágási tilalom miatt. Tessék. Nem szabad vágatni. Nem igaz? Hát most akartam hajat vágatni. Ide hallgasson maga ősz perna hajdel. A vágási tilalom a hajra nem vonatkozik, ja. Különben is, Lutz, ez a téma be van fejezve. Na jó, van, beszéljünk másról. Hát, hogy ígyek a ficsek? Hacsi! Jó van, Sajókám, beszéljünk másról. Hát, hogy tölti ezeket a hosszú téli estéket? Hát, ide hallgasson, Jenci. No. Tegnap kölcsön kaptam a rossz asszony, egész este lapozgattam. Mit csinált vele? Lapozgattam. No. Hallja, nem tudtam letenni. Már az ágyba is magammal vittem. Az ágyba? A rossz asszony. A rossz asszony. Én maga kerekótya, úgy látom maga, azt se tudja, hogy mi az a rossz asszony. Én ne tudnám, hát háromszor nősült. Maga analfabéta, maga nem tudja, ki az a Veres Péter, az ország nagy írója. Maga nem tudja, hogy tőle van a rossz asszony. Aha, aha, hát ő az apja. Az apja? Hát mondjuk, hogy ő az apja. Aha. Illetve a szerzője a rossz asszonynak. Sajnos, Jenci, nem az enyém. Aha. Az unoka öcsémtől kaptam kölcsön. A rossz asszony? Az. Kölcsön? Igenis, kölcsön. És mikor adja vissza? Majd, ha végeztem vele. Megjegyzem, nekem eddig nagyon tetszett. Eddig? Meddig? Mi az, hogy meddig? Eddig? És nagyon csodálkozom, hogy a kritikusok levágták. Hát, azon én is csodálkozom. Maga miért csodálkozik, maga analfabéta? Hát, csodálkozom, hogy levágták, mert vágási tilalom van. Na de most aztán holdjál a hajirája! Jó van, ruhatár! Minek magának ruhatár? Kérem a subámat! Hozd ki a vegyel! Kedves közönség, itt a szilveszter, és megint idősebbek lettünk egy évvel. Ne tessék félreérteni, nem öregebbek, csak idősebbek. Nagy különbség. Az öregség fogalma ugyanis az átlagos életkor meghosszabbodásával erősen megváltozott. Sajnos ezt egyesek még nem hajlandók tudomásul venni, például az én Szepesi Gyuri barátom, aki a maga sajátos stílusában így lelkesedett. Bravo rám! Milyen jól, milyen frissen mozog ez az öreg róka. Feleségem rám nézve. Hány éves ez a rán? Kérdezte. Huszogattam a vállamat, hogy nem tudom. Nem mertem megmondani neki, hogy 31 néhány. Soha többet nem hallgatott volna meccs közvetítést. Aztán egy újsághír is nagyon felbosszantott a múltkor. Az volt a címe, vigyázzunk az öregekre. Elcsúszott a járdán és lábát törte XY 42 éves asztalos. Hát ezt kikérem magamnak. Ilyet nekem ne írjanak, hát ne dobálódzanak az öregség szóval. Ez olyan század elejé dolog, akkor volt divatban, hogy fiatal, életerős költők már könnyesen búcsúzkodtak az ifjúságtól. De ma már nem is nagyon értjük, hogy a 30 éves Somlyó Zoltán miért érezte magát olyan öregnek, hogy így fakadt ki. Nem illik már a szekfű sem kabátot kopott gombjukába, sem odaülni délcegen a kávéháznak ablakába. Nem illik semmi már, mi ifjú szívvel olyan édes, és lassan rongyá lesz a szív, ha már az ember 30 éves. Hát nem kell mosolyogni rajta, 30 éves, de szép Ernő még Somlyón is túltett, mert ő még a 20. életévét se nagyon töltötte be, amikor már így keserget. Az Isten tudja, hogy megy ez. A jókedvünknek vége lesz, szívünkbe miért kopnak a vágyak, a virág miért lesz halványabb, sokszor fütyölni akarok, s a fügyből sóhaj lesz a számon. Isten hozzád, Isten veled, Isten hozzád, gyönyörű ifjúságom. Hát így temették fiatal pejhesálú költők akkor az ifjúságukat. Igaz, hogy abban az időben színdarabok és regények a 30 éves asszony problémáit feszegették, és mennyire rettegtek a nők attól a bizonyos 3X-től. Hát ma már a 3X legfeljebb csak a Totó szelvényen okoz kellemetlen meglepetést, ugyebár. De azért ne szépítsük a dolgot, lassan-lassan mi is megöregszünk. Most kérdezhetné valaki, hogy most mikor kezdődik az öregség? Hát erre nehéz válaszolni, mert ahogy egy fecske még nem csinál nyarat, ugyanúgy egy ősz hajszál se jelenti még az öregedést, és hogy magamat megvizgasztaljam, még egy kopaszodó fej sem. Az öregedésnek is megvannak a maga félre ismerhetetlen jelei. Ezt már tapasztalatból mondom. Először is az ember nyugodt életre kezd vágyódni. Arról álmodozik, hogy a rikkancs délben így kínálja az újságját, kis eseményekkel az esti hírlap. Aztán szíve mélyén amolyan sem-sem napokról ábrándozik, mert nem akar se izgulni, se unatkozni, szóval sem-sem napokra gondol, sem szabályos, sem különleges, ugye van. Persze, ez még csak az első jel, a kezdet kezdete. Az öregedés igazából akkor kezdődik, amikor az ember észreveszi, hogy mindenhez kell neki valami segédeszköz. Mielőtt felhúzna a cipőjét, behelyezi a talpbetétet. Olvasni akar, fel kell tenni a szemüveget. Alváshoz altatóra van szüksége, emésztéshez serkentőre. A dohányzáshoz szipka kell, a szipkához vatta. Mindenhez kell valami. Hogy ne legyen izgatott, nyugtatót szed. Hogy ne legyen nyugodt, izgató szed. Mindenhez kell valami. Hát hála a technika és a tudomány fejlődésének, ezek a pót dolgok egyre tökéletesebbek. Persze van, amit nem lehet pótolni, de hát amíg az embernek az eszébe jut, addig szó sincs még öregség. Halló, vadvirágpanzió. Nem kérem, egy vendég. Kell-e menni, nincs itthon. Az előbb láttam elmenni. Nincs mit. Fugaci úr, itt parancsolja reggel is, vagy a szobájában? A szobámban. Már itt lakom 2 hónapja. Tudhatná, hogy nem szoktam az ebédlőben reggelizni. Jó, akkor beviszem a szobájába. Hozhatja. Ilonka kérem, vegye tudomásul, hogy itt hagyom ezt a panziót. Úgy hortyognak a szomszéd szobában, hogy nem tudok aludni.

Komolyan mondod? Komolyabban. Én becsomagolok, te nyugodtan reggelizén, aztán költözd be a szobámba. Én megyek más panzió. Na látod, te milyen angyal vagy. Jó, ne lecsókod. Édes angyal. Hát ennyivel tartozom egy régió barátnak. Csak egyél nyugodtan. Köszönöm hogy szépen. Hogyne, majd agyon pracsoltatom itt magam. Kívánom, hogy az Isten ezerszer fizesse vissza a jóságodat. Ezerszer? Még csak azt kéne, ezerszer. Szegény kulhanek. Júj! Ne hortyogjon itt fényes nappal! Se éjjel, se nappal! Mikor hortyogjon az ember? Mondja, ismeri azt az urat, aki az előbbit reggelizett? Jó barátom. Úgy. Ugye, hogy ez bolond egy kicsit? Az bolond? A hosszú bár kettőnek volna annyi esze, mint neki. Ne tréfáljon. Tudja, hogy ez az ember mit mondott az előbb? Na. Azt mondta, hogy ő ennek a szép nagy csillárnak a felét már megette. Oh, azt mondta! Mit? Hát akkor meg is ette. Hogy meg is ette? Egyszerűen megette az egyik felét. És én megeszem a másik felét. Ez is bolond. Hogy kérem? Hát közösen megesznek egy csillát? Igen, beosztottuk. Nézd, ott a cirádától jobbra ő ette, cirádától balra én ettem. Jaj, én kiköltözöm innen. Hát ezek sűrt bolondok. Na mi az, uram? Ön még mindig a reggelinél? Oh, pardon, összetévesztettem egy vendéggel. Én is vendég vagyok. Igen, itt lakik nálunk. Itt is kosztolok, mint a melléket ábra mutatja. Mióta tetszik itt lakni? Most költöztem be. Nagyon örülök. Bocsánat, az előbb összetévesztettem egy másik vendéggel. Hát tetszik tudni, vannak ilyen optikai csalódás. Mi az, hogy vannak? Például mit gondol ön, mit reggelizek én? Hát, kávét, vajat, csemet. És jamot, ugye? Hát ez az optikai csalódás. Én nem kávét, vajat, jamot eszem. Hanem mi? Hanem látja ott azt a csillát? Hát én azt eszem. A csillát! A csillát! Nem értem! Hogy van ez, kérem? Hát figyeljen ide! Ez a csigész panzió tartozik a csillár árával! Én ezt most lehetem! Illetve egy barátom fogyasztotta a csillát 3 napig, a felét megette! A cirádától balra érettem! A barátja? Igen. Átadta magának a csillár felé. Igen, és ez a hülye panzió. Csak a számla átadás, akkor fogja megtudni, hogy ketten ettük a csillárt. Én hozatok magamnak még egy csonkát. Kiterik a cirádából, igaz? Mondja! Tessék! A kedves barátja, aki magának átadta a fél csillárt. Igen. Még itt van a házba! Hogyne, most fog elköltözni! Élne! Persze, hogy élve! Azt kérdem, hogy élve fog elköltözni! Ne csapkodja itt az asztalomat! Azt majd meglátjuk! Kérik a telefonhoz! Na, jó! Rögtön jövök! És rögtön vissza! Rács! Kulhanebe, te itt vagy? Megőrültél ma? Miért? Hát elbújtam az ajtó még, és hallottam, hogy milyen marhaságokat beszél. Ezt aztán jól megcsináltam. Miért? Ez volt a brutális főnök, akinek a csillárját le akartuk enni. Jaj! Szék is üzleteket hozol nekem! Ja, lógunk el, még telefonál. Késő, tudod, hová telefonál ez? A mentők. Jaj, már itt is van! Jaj! Rács! Rács! Rács! Rács! Állj oda! Maradjon, hát ide hallgasson, uram! Tessék, parancsolni! Pardon! Önt nem bántom, mert ön még csak egy reggelit evett. Egy arany. Azt nem kell megfizetnie, ha megmondja, hogy melyik az a vendég, aki a Csillár Felit már megette. Ha megmondom, akkor nyugodtan elmehetek? Ez garantálom. Hát kérném szépen. Kérem, én nem tudom, hogy miről van szó, de azt hiszem, egy ilyen esetben egy úriember nem adja ki a barátját. Ne szóljon bele, kedves uram. Ön itt rendes vendég, aki becsületesen fizet. Az igaz, az igaz. És el se tudja képzelni, hogy ilyen trükkök vannak. Én nem tudom elképzelni. Fogalmam sincs ilyesmit. Tehát mégse illik kiadni valamit. Hát akkor én kezdem a megtorlást. Kérem, én megmondom. Mondja meg! Hagyj képen darabokra! Ne tegyél! Hagyj, én megmondom! Ne tegyél! Macakik! A Bugatti! Bugatti! Igen, hála Istennek! Ennek ütött az utolsó. Bugatti úr! Jöjjön ki egy kicsit! Mi lesz így? Jöjjön! Mi az? Mi tetszik? Maga eszi ezt a Csillárt három. Szörnyű! Itt a tula is bolond! Hagyja rá! Hagyja rá! Mi mondjon ellen neki? Sisi! Feleljen, Bugatti úr! Maga eszi ezt a Csillár? Mondja, hogy igen, mondja, hogy igen. Persze, hogy én eszem. Jó, Nagyon jó, legyen olyan kedves, és jöjjön be velem egy kicsit ebbe a szobába. Csak bátran. Jó fogja érezni magát. Miért? Csak ön után. Miért? Tessék parancsolni, Bugatti. Ezt tessék ki. Bugatti úr, maga él? Mi az, hogy élek? Ez se horkol nekem többet. Szabad? Szabadság. Kérem, kartársnő, bontkartársat keresem. Bontkartárs értekezletem van. Milyen ügyben tetszett jönni? Virág László vagyok. Egy kis darabot írtam. Annak a sorsa iránt érdeklődöm. Ide nyújtotta be a darabját? Nem, kérem. Eredetileg a Tűzoltók Színházába nyújtottam be, ahonnan már több ízben kértek tőlem valami jó tűzoltónak való mai dolgot. A darabot márciusban adtam át, kaptam is róla egy számot. Itt van, 4756-os. És honnan veszi, hogy a darab nálunk van? Ugyanis múlt héten kaptam egy értesítést az Ügető című lap istáló rovatának vezetőjétől. Oda hogy került a darab? Lovak is vannak a darabba, falusi darab, onnan aztán idejött a kézirat önökhöz, a művirág készítő nemzeti vállalathoz. És miért jött ide? Nem tudom, talán azért, mert engem virágnak hívnak. Itt azt mondták, hogy a darab Bonc dalfelelős kartársnál van. Tessék mondani, ez a Bonc kartárs idősebb ember? Nem, fiatal, még 20 éves sincs. Ennek örülök, mert az idősebb ember olyan nehézkesek és maradiak, de egy fiatal ember az más, az dinamikus, ugyebár? Hogyne, a Bonc kartárs nagyon dinamikus, de már itt is van. Ön nem keresek? Ilonka, telefonáljon a Mausba, hogy az előadás délután 5 órakor tartom meg. Menjen át Kondek kartárshoz és kérje el a jövő évi szájharmonika tervezetet. Igen. Egy pillanat, kérem. Halló, Kovács, megkezdték már az énekpróbát? Nem, az egész dalkört feloszlatom, egy szót se halljak. Na, tessék, kartárs, gyorsan, mert nincs sok időm. Kérem, dinamikus kartárs, én Virág László író vagyok. Bonc Péter dalfelelős, vacak. Hogy? Nem értem. Hogy tetszett mondani? Vacak! Ezt a darabjára mondtam. Nyavajás polgári gics, csökevény, szemét, dögvész. Dögvész? És mire alapítja, kérem, ezt a szigorú kritikát? A véleményemre. Mi is a darab címe? Ritka búza. Igen, igen, emlékszem. Műfaluban műparasztok műdalokat műénekelnek. Micsoda műdalokat? Ritka búza, Na, énekelje csak. Ritka búza, ritka árpa, ritka rozs, ritka kislány, akit takaros. Lám az enyém, icike, picike, de csínos. Na, elég, elsősorban is a dallam formalista. Mit formalista, nihilista, anarchista, sőt, szadista. Én úgy gondoltam, Gondolta, persze, gondolta, mert maguk csak gondolnak, ahelyett, hogy cselekednének. Hány éves maga Kartás? 43. Múltam. Hát akkor már késő megnevelni magát. Arra a kis időre nem érdemes, amíg még élni fog. Na, de térjünk a tárgyra. Konde Kartárs az új kultúrfelelős, azzal adta át nekem az ön darabját, hogy az egy kitűnő dolog. Csak dal szempontjából kell bírálatot mondanom. Nekem ugyan más a véleményem, mint Konde Kartársnak, de hát új seprő, jól seper, míg őt is ki nem sepri valaki. Na, de ez már nem az ön dolga. Hát akkor nézzük csak. Hát, az olyan ritka buza, ritka árpa, ritka rozs. Borzalmas. Borzalmas! Maga tele dalolná a világot azzal, hogy ritka buza, ritka árpa, ritka rozs. Amikor köztudomás, hogy milyen eredményeket értünk el a növénynemesítés terén. De kérem szépen, ez csak egy dal, amely... Nem beszélve arról, hogy a dal egyáltalában nem foglalkozik az olajmagvak és veteményféleségek területén felbukkant problémákkal. Hát, ha csak ez a baj, kérem, ezt a sort ki tudom javítani? Ajánlom is, de menjünk tovább. Mi ez itt? Ritka kislány, aki takaros. Ember! Maga ritkának nevezi az olyan kislányt, aki takaros, holott ma már igazán minden kislány takaros lehet, mert a világhírű magyar konfekcióipar 100 és 100 féle modellben gyártja a legízlésesebb típusruhákat a legművészibb mintákkal. Ez a sor típus ruha ellenes. Kijavítom, kérem, kijavítom. És hol van ebből az őszi központi kérdésünk? Az MHK mozgalom? Ha! Mi ez itt? Lám az enyém, de csinos. Szent Isten, hát képzelje csak el, ha ezt a dalai láma úgy olvassa, hogy láma zenyém. Jegyzékben fog tiltakozni, hogy ő nem zenyém, se nem zövé. Ön külpolitikai bonyodalmakat akar támasztani? Dehogy akarok, kérem. Egy pillanat, mindjárt megcsinálom az egészet. Tessék csak várni. Még egy rím, úgy készen van. Azt hiszem, így megfelel majd. Sűrű búza, sűrű árpa, sűrű rozs, csak az a mag, ami olajos. Láma kislány, nem kivétel, jaj, de csinos, jaj, de képzett, MHK próbázást is végzett. Látja, hát így egészen másként hangzik. Jó, de nem ártana az MHK mellett a szakérettségit is bevenni. Mondjuk így, MHK próbázást is végzett, és szakérettségit. De kérem, Kartársam, hiszen ez nincs ritmusba, és nem is rímel. Ezek kicsinyes kispolgári szempontok. Miért kell annak rímelni? Fontos, hogy minden benne legyen. Nos, virágkartárs, rendben vannak a dalok? Rendbe hoztuk, Konde Kartárs, kicsit átirattam. Na, énekelje csak el, virágkartárs. Kérem. Sűrű buza, sűrű árpa, sűrű rozs, csak az a mag, ami olajos. Lám a kislány, nem kivétel, jaj, de csinos, jaj, de képzett, MHK próbázást is végzett, és szakértettségit. Így jó? Micsoda hülyeség ez? Hát ennek nincs semmi értelme. Miért kellett ezt a régi szép dalt elrondítani? Kérem, Konde Kartárs, vagy én vagyok a dal felelős, vagy nem? Vagy nem. Közlöm önnel, hogy a kerület is kifogásolta a működését. Ezt az állást ön kreálta magának, és erre semmi szükség nincsen. Jelentkezzék a kerületnél az új beosztásáért. Tudtam, hogy ez lesz a vége. Megfúrtak. Szevasz, öreg fiú, mi van? Mi lenne, érdegélünk? Asszony, gyerek? Megvannak. Jól nézel ki, öregem. Fogytál? 30 deka. És nálatok? Minden a legnagyobb rendetlenségben. Az a fontos. Nekem mondod? Neked. Kinek mondanám? Nincs itt más. De milyen igazad van? Nézed az előadást? Mit gondoltál, miért vagyok itt? Hát miért? Hát, lehet itt randevúd, vagy itt tudom én. De miért nem hoztad el a feleségedet? A feleségem nem szereti a magyar darabokat. Érted? Nem veszi, érdekes. Pedig olyan jó darabokat lehet látni, imitam ott. Például? Hát például. Az ember tragédiája? Nagyon jó darab, nem? Mást nem tudsz. De. Tudok. Bán-bán. Az is jó darab. Igen, és a mai dráma irodalom az kutya? Én mondtam, hogy kutya? A mai dráma irodalom bővelkedik a kitűnő alkotásokban. Például? Hát például itt van mindjárt... Hogy vagy a gyomroddal, Sanyikám? Iszol még mi a vizet? Minden reggel. Fél pohárral langyosan. Előbb jobb oldalt fekve, aztán hanyat, aztán bal oldalt. Úgy a jó. Nekem mondod? Neked. Beszéljünk most a lényegről. Hogy szórakozol? Kitűnően. Igaz-e? Becsület szarra. Néha elmegyünk egy jó moziba, egy jó kártyapárti társág, az ember kellemesen eltölti az idejét. De a darab, hogy tetszik neked, mert láttam, hogy tapsoltál. Én tapsoltam? Igen, te tapsoltál. Szó sincs róla. Egy majlepkét ütöttem agyon. Így. Elemen téged láttalak tapsolni. Én is majlepkét ütöttem agyon. Az egész színház tele van majlepkékkel, te. Az ilyenkor ősszel gyakori. Azért tesszük a téli ruhákat naftalimba. Megjegyzem, az előadás szerintem... Szerinted? Szerintem... Milyen szerinted? Milyen? Szerintem milyen? Megüti azt a mértéket, igen? Ami ennek általában azok az előadások szoktak lenni, amelyek a mértéket megütik. Megütik, igen. Szóval úgy gondolod, hogy átlag előadás? Na, azt nem mondtam. Átlagon al... Hogy? Átlagon fe... Hogy? Mondd, hogy tetszik neked a kokovai minci? A kokovai? Komolyan mondom, iste! Jóba van még pár fránnyal? Szakította. Istentelenül rossz, pacsék. Neked nem ez a véleményed? Dilettantissimo! Az egész előadás úgy, amint van. Na. Méltó a darabhoz. Milyen a darab? A darab milyen? Méltó az előadáshoz. Nézd, megmondom neked őszintén, én sosem rejtem béka alá a véleményemet, ez a darab kitűnő... Igazán? ...lenne, ha nem lennének fogyatékosságai. Értem. Szóval vannak, szerinted vannak. Nem sok, de azért akad imitamot például. Imitamot, igen. Szerintem nem helyes. Mi? Hogy Béla a második felvonás utolsó jelenetében belerúg Jolánba, amikor megtudja, hogy Jolán nem vitt magával esernyőt. Hát Jolán egy pozitív figura, minek azt rúgdalni? Jolán pozitív figura? Jolán? Hát nézd, nem teljesen, nem teljesen. Hanem? Olyan negapozitív, illetve pozonegatív. Uh-huh. Nézd. Ne felejtsd el, hogy ő ment le a bányába, és ő vitte le a krumpli cukrot. Na de miért? Na miért? Miért? Mert szerelmes Lajosba. Mondd meg őszintén. Tetszik neked ez a Lajos? aki már három kombányt összetört. Hát milyen ennek a Lajosnak a kicsengése szerinted? Nézd. Ez a sáros kezdőszerző. Na. Hát még nem tudja megcsinálni, hogy minden figurának legyen kicsengése. Na. De maga Ramocsai is itt van. Mi? Itt van? Azt és az nem véletlen, hogy már a bemutatóra eljött. Te láttad Ramocsait? Hát ott ül a páholyban, fejem fölött, kétszer nevetett is. Na jó, hát nevetni lehet, tehát ez szó sincs róla, ugye? Hát végül is a darab, ugye? A darab mondani valója pozitív. Hát persze, hát jó kis darab ez. Jó, kit? Tűnő. Hát ez egy első rangú. Nem tudom, észrevetted-e, hogy a dráma irodalmunk szinte ugrásszerűen fejlődik, ugye? Hogy észrevettem, hát folyton ezt figyelem. Hát mit gondolsz, miért vagyok én itt ma este? Mert tudtam, hogy a dráma irodalmunk új állomásához érkezett, és ha arra szédítő perspektívára gondolsz. Odaíz. Ramocsaiék mennek haza. Te. Meg se várják a harmadikát. Barátom. Na. Nem megmondtam, hogy ez a darab egy szemét. Szemét? Vacak. Ásat a kispolgári dics. Egy nyavaját nézem én ezt tovább. Én se nézem. Egy nyavaját. Ruhatáros a kabátomat. Messzire utazik, fiatal úr? Messzire? Nem, csak ide Felső Petrencére, nélikké. No, hát akkor együtt szállunk ki. Én Alsó Petrencei vagyok. Ez a szomszéd község, de a lányom Felső Petrencére ment férhez, az ottani sírásóhoz. Jó párti. Az bizony, ha nem veszi tolakodásnak, odavalósinak tetszik lenni. Nem, csak látogatóba. Nem ismeri ott nélikén véletlenül Ligovicáékat? Ligovicáékat? Már hogy ne ismerni? Olyan a házuk, akár a kalitka. Két villámhárító is van rajta. Padlástól a pincéig gépesítve van. Meg az a kert, csupa gyümölcs, meg lábas jószág. Bizony, nem rossz helyre igyekszik a fiatal úr. Szóval Ligovicáékhoz. Na, én majd elvezetem egyenesen hozzájuk. Hosszú látogatóba tetszik menni? Nem, éppen csak benézek. Este utazom is vissza. Még soha nem jártam náluk. Nem is tudom, hogyan fogadnak majd. Egyet se féljen, aki Ligovicáékhoz igyekszik. Kavallér emberek, kicsoda nem néznek. Ha körtéért megy, jól jár. Olyan a körtéjük, akár a vaj. És Ligovica nem fogja becsapni a mázsálásnál. Nem azért. Övék a legjobb szövetkezet a megyében. Meg aztán miért is csapnák be? Hát, jól élnek. Ja, autójuk van, televíziójuk. De meg is érdemlik. Dolgos népek. Hulladjon meg, aki sajnálja tőlük. De örülök, nénike, hogy éppen magával hozott össze a sors. Nem. Valami fiatal menyecskének jobban örült volna. Már elnézést, amiért ilyen őszinte vagyok. De mi vidéki emberek nem tartunk plakatot a szánkon. Igaztán sok mindenki tudódik ám, mert hogy nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél. Hogy-hogy? Hogy-hogy? Az emberek sok mindent tudnak ám, s jól észben tartják. Igen. Bizony, nem felejtik el, mit összefeketézett Ligovica az ostrom után. Igen? Meg hogy mennyire kiszipolyozta a szomszédait. De az sem, hogy csak azért dicséri a közös gazdálkodást, mert a szövetkezet nagyobb hasznot hoz. Azt is beszélik, hogy jó viszonyban van a néppel. Kivált az asszony néppel. Na csak, még ilyet. És mit szól hozzá a felesége? A felesége? Az ám a finom mátvirág. Nem csoda, hogy a férje elissza az eszit. Mi elissza? Azt mondják a faluban, hogy Sligovicát nyugodtan nevezhetnék Sligovicának. Sligovicának, te jó Isten! Iszákos a férfi? Csodálja! Ki ne inna, ha egyszer van egy eladó lánya, akinek a fél falu a vőlegénye. Nehéz kordában tartani egy ilyen éjjeli pillangót. Na hiszen, volt kitől örökölnie? Nem esik messze az alma a fájától? Aranyos nénikém, nem is sejti, maga felnyitotta a szememet. Képzelje csak, még rágondolni is rossz. Éppen bemutatkozni készültem. Meg akartam kérni a lányuk kezét. Micsoda? A Margitka kezét. Na hát, miért nem mondtam mindjárt? Maga burokban született, higgye el nekem! Isten áldását viszi a házába, aki Margitkát elveszi! Jaj, hát férjhez megyen az én kis aranycsibém! Akkor gratulálok! Most aztán megcsinálhatja a szerencséjét! Ismerem én jól az egész családot! Keresve nem találhat jobbat, én mondom magának! Olyan tiszta lelke van annak a lánynak, mint a forrásvíz. Jó gazdasszony, akár csak az anyja. Isteni szerencséje van. De nénikém, hát vigyázzon, mit beszél. Az Isten óvjon meg tőlük azok után, amit elmondott. Miért? Mit mondtam? Mit? Éppen eleget. Az apa szoknyavadász, alkoholista, az anya finom mákvilág, a lány éjjeli pillangó. No, fiatal úr, no, Isten őrizzen engem az ilyen beszédektől. Szóval esküvő lesz Margitkáéknál, méghozzá hamarosan. Na, arra én is elmegyek. Maga? A Margitka esküvőjére? De mennyire? Hiszen az anyja a legjobb barátnőm. Kedves hallgatóink, itt ülök a rendkívül fontos hivatal igazgatójánál, Péti Balog János kartársnál. Kényelmes püspök lila fotelben nyújtózom. Előttem párolgó fekete kávé valódi cikóriából. Egyszerű, de ízléstelen berendezés. Sima, modern, dörzsölt bútorok, dörzsölt falak és dörzsölt hivatalnokok. Az igazgató önhibáján kívül őszülőhajú fiatalember kemény aláírásokban edzett a tenyere. Éreztem, ahogy kezet szorítottuk. Most megkérem Péti Balogkartársat, hogy mondjon néhány szót a rendkívül fontos hivatalról. Hivatalunk Héza pótló szerepet tölt be a népgazdaságban, mert mi ügyeket intézünk. Milyen ügyet? Ilyen ügyet, meg olyan ügyet. Évente 3000 ügyet. Örömmel közöljük a felekkel, ha kérésük el van utasítva, és rossz kedvűen közöljük, hogy kérésüket teljesítettük. Évi 3000 ügy. Ez tiszteletre méltó. Ha 300 munkanapot számítunk, minden napra 10 ügy jut. Megkérdem, hányan foglalkoznak ennek a napi 10 ügynek az elintézésével? Mindössze 3-an, illetve 5-en. 3 előadó intézi az ügyeket, és mellettük a 2 gépíró. Szóval hányan dolgoznak összesen a hivatalban? Sokan. De mindent megmagyarázom. Az ügyeket ugyancsak 5-en intézik, de természetesen kell egy csoportvezető is. 6 fő viszont már osztály. Ezért osztályvezetőt is kineveztünk az évére. Osztályvezető persze nem nélkülözheti a titkárnőt. Igen, hát ez nem sok, ugye? Hát ez még csak... 8, de ne legyen türelmetlen. Az ügyekhez kell egy alintéző, intéző, főintéző. Ennyi intéző? Bocsát, főispán nem kell? Ugyan kérem, hova gondol, ne tessék viccelni. Az ügyeket elvben is rendezni kell. Ehhez kell természetesen két elvi előadó, plusz egy gépíró. Ugyebár a feladat fontos. Ez megint egy osztály. El lehet egy osztályvezető nélkül? Nem. Na ugye. Ez eddig 13. Mindnyájon tudjuk, hogy a 13-as szerencsétlen szám. Tehát felvettek még egy alkalmazottat? Dehogy egyet. 50-et. A babona miatt. Hogyan kérem? Szóval, hogy folytassa. Igen. Két osztály már főosztály. Főosztályhoz nem elég egy osztályvezető, hanem főosztályvezető is kell. Ezek mellé... Tudom, ezek mellé kell egy titkárnő, egy általános adminisztrátor és egy szakirattáros. Brávó, honnan tudja? Fejlődöm, kérem, fejlődöm. Na, aztán természetesen itt vagyok én, a hivatal igazgatója. Igen. Természetesen a helyettesem, és a helyettesemnek is van helyettese. Igen. Van egy főkönyvelő, egy könyvelési osztály... Jaj, a fejem! Parancsoljon egy Andaxin egészségére. Köszönöm szépen! De ne szakítson félbe, mert elvesztem a fonalat. A könyvelési osztályban van két könyvelő, csoportvezető, egy revizor és egy osztályvezető, no meg egy adminisztrátor. Mert a könyvelési osztályvezetőjének nem jár titkárnő, mert mi takarékoskodunk ám a létszámmal. Látom, azban az eddigiekből is kiderül, ugye? Akkor jön a pénzügyi csoport. Jön? De jön ám! Jön. Egy vezető pénzügyi előadó, meg egy beosztott pénzügyi előadó. Lári-fári, nem kell várni, frissen jó a csor. Mit csinál, kérem? És én, bocsánat, kikapcsolódom egy kicsit. Na, menjünk tovább. Kicsit lassabban, hogyha lehetne, mert nem tudom követni. Már nincs is sok hátra. Igen. Van két sofőr, a garázsmester, egy kocsimosó, meg egy kutyamosó. Kutyamosó? Igen. Nálunk házőrző ebb vigyáz az aktákra. Aztán van egy függetlenített statisztikai csoportunk. Egy függő statisztikai csoportunk, két statisztikai szakelőadó, egy beosztott statisztikus, aztán van egy minisztériumi összekötőnk, négy általános adminisztrátorunk, egy géptávíró kezelünk, három gyorsírunk és négy gépíró. Hogy a gyorsíró az nem tud gépírni? Nálunk minden szakosítva van. Aztán van egy éjjeli őrünk, de az csak nappal ér rá. Ezért kénytelenek voltunk egy éjszaka is ráérő éjjeli őrt felvenni. Ha lennék egy lánykán, aki édes szerelmes babány. Mi az már megint, kérem? Bocsát, nem bírok magammal, egy kicsit túl vagyok erőltetve. És mi van még? Semmiség az egész. Legfeljebb néhány fő. 9 takarítónő adminisztratív beosztásban, és 9 adminisztrátor takarítónői beosztásban. Ugyebár aztán 4 szakács, 10 konyhalány és egy bűvész. Bűvész? Az könyörgöm minek? Az segít eltüntetni a leltárhiányt. Igen. És a jövő? Hát, ami a jövőt illeti, mi is igyekszünk takarékoskodni. Utasítást adtam, hogy csak egész kevés margót hagyjanak a papíron. És a radírnak csak egyik oldalával radírozzanak. Személyi tekintetben is fontos intézkedéseket tervezünk. Munkatársainkkal folytatott tanácskozásainkon elhatároztuk, hogy egyharmaddal csökkentjük az operatív létszámot. Gratulálok! És hogyan kívánják végrehajtani? A 3 érdemi ügyintéző közül az egyiket nyugdíjazzuk. Így is csak napi 5 ügy marad a másik kettőre, azt játszva elintézheti. Végen van, megbolondulok. Hát így képzelik maguk a létszámtakarékosságot. Hát én ebben a riportban tönkre mentem, és soha többé nem bíznak rám riportot, kitesznek a riporteri állásomból, pedig én ezen kívül semmihez nem értek. Jöjjön hozzánk, fölveszünk. Egyel több vagy kevesebb nem számít. Thank you.

meddig terjedtek a határai, mi volt azelőtt mondjuk a Nagykörút helyén, a keleti pályaudvarnál, és a többi, és a többi, és a többi. Nos, ezeknek a kérdéseknek a tisztázására meghívtuk ide a stúdióba a neves kutatót, Páger professzor urat. Őróla igazán köztudott, hogy úgy ismeri Pestet, mint a tenyerét. A professzor úr vezetésével most egy kis kirándulást teszünk a múltba. Körülnézünk egy kicsit a régi Pest-Budán, én pedig, mint a Magyar Rádió riportere, tájékoztatni fogom önöket arról, amit majd látunk. Bocsáss meg egy pillanatra. Parancsolj kérlek. Ez a riport egyenesbe megy? Igen, hogyne. És te azt fogod mondani, amit majd látunk? Persze. Persze, azt fogom mondani, amit látunk. Pontosan azt. Kérlek, megbeszélted ezt valakivel? Hát, ugyan professzor úr, hát 4-500 évvel ezelőtről nyugodtan mondhatom azt, amit valóban látunk. Jó, te tudod, kérlek. Hát akkor indulhatunk a múltba? Mehetünk. Jó, mennyit megyünk vissza? Hány évszázadot? Hát, mondjuk 500 évet, jó? Jó, jó. Tehát, kedves hallgatóink, képzeljék el, hogy az úr 1466. esztendejében itt állunk a régi Pesten. Körülbelül ott, ahol a mai belváros van, egy korabeli vásártér kellős közepén. Ha jól látom, itt főleg baromfit árulnak. Jércéket, libákat. Igen. Ezen a helyen volt a régi Pest legnagyobb tyúkvására. Az egész városban itt árulták a legjobb tyúkokat. Ja, bocsáss meg, csak érdekességképpen ennek a tyúkvásárnak ma mi van a helyén? Ma? Az Anna Presso. Értem. Aztán mi van még ezen a környéken, amit érdemes megnézni? Hát itt van például ez a mocsaras lápos terület. Uh-huh. Ez volt Pest legnagyobb mocsara. Nagyon könnyen el lehetett tévedni benne. Látom már így messziről is, milyen rémisztő. De ennek most mi van a helyén? Most a házkezelési igazgatóság. Aztán látok ott egy olyan hosszúkás épületet. Az micsoda? Igen, ez a régi adóhivatali központ. Annak idején működött már az adószedő hálózat. Az ország összes adószedői ide küldték be az adót, amit a lakosságtól beszedtek. És mi van a helyén? Most a Totó Lottó székház. Na aztán ott jobbra látod azt a nagy zöldséges kertet? Aha, igen. Most mi van a helyén? Hát kérlek, ez arról nevezetes, hogy ez volt a legnagyobb zöldséges kert a városban. Szinte az egész országot innen látták el zöldséggel. Igen, értem, de most mi van a helyén? Ja, most egy lapszerkesztőség. Lapszerkesztőség. Hát persze érdekes lenne tudni, hogy melyik az a lap. Hát ez teljesen mindig. Most itt van ez a furcsa épület. Látom. Ez volt az egykori vesztőhely. Vesztőhely. Nézzon, jó nézd meg, ez sok derék embert veszélytettek már el. És most mi van ott? Most a központi házasság kötőterem. Házasság kötőterem. Hát igen, rá gondolni is rossz. Hány életerős deli ifjút hurcoltak ide, erre a helyre. Bizony, még élhettek volna. És az a komor épület ott, az micsoda? Az a városi börtön. Börtön? Igen, híres épület volt. Itt mindig új kínzásokat találtak ki. Egész csomó embert foglalkoztatok, csak azért, hogy mindig agyafurtnál agyafurtabb kínzási módokat találjanak ki. A szenvedés jelképe volt ez az egész országban. Iszonyú. És most mi van a helyén? Most a televízió. Hát Mert lassan végére is értünk a kirándulásra. Nagyon érdekes volt ez a séta a régi Pest-Budán. Azért mennyit változott 500 év alatt a város? Hm? Szinte minden megváltozott. Na, azért nem minden, mert van, ami még ma is ugyanazt a hivatást tölti be, mint 500 éve. Igen, ez érdekes. Megnézzük azt is. Persze. Érdekességképpen direkt a végére hagytam. Nincs is nagyon messze innen. Látod azt a nagy hüves mezőt ott? Igen. Az miről híres? Arról, hogy így gyülekeztek Mátyás seregei, mielőtt elindultak kifosztani Bécset. És ez még ma is ilyen gyülekező? Bizony. És miért? Mi van a helyén? A keleti pályaudvar. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Ne feszélyezzék magukat! Kérem a férfiakat, hogy jól figyeljenek, mert történetemből felbecsülhetetlen tanúságot veríthetnek. Ja, a hölgyek figyelmét azért nem hívom fel semmire, mert a hölgyek úgyis olyan tanúságot vonnak le, amilyet ők akarnak, igaz, hölgyeim? Hát engedelmükkel, hogyha megengedik, akkor én is leülök. Köszönöm szépen. Ma a születésnapom a 37. Ez a feleségem születésnapi ajándéka, villanyborotva. Utálatos találmány. Persze most önök azt hiszik, hogy a feleségem nem tudja, hogy mennyire iszonyodom az önborotvától, és akkor úgy véletlenül esett a választás erre a dökkészülékre. Tévednek. A feleségem tudja, hogy borbénál borotválkozom, mert ez az egyetlen fényűzés, ami még megmaradt az életemben. Tudja, hogy mennyire szeretem reggelenként azt a 15 percet, amely tele van férfi illattal, fecsegéssel, tudja, és éppen ezért vette nekem ezt a vacak villanyborotvát, mert ezzel a villanyborotvával akarja elvenni férfi függetlenségem utolsó szabad negyed óráját is. Tehát, amint látják, tulajdonképpen ez a villanyborotva nem is villanyborotva, hanem az a méregpohár, amelyet itt ma a születésnapomon kellene kiürítenem. Na de én elhatároztam, hogy én ma este nem engedek tovább, és én visszaszerzem a szabadságomat. Kérem, ne értsenek félre. Én azelőtt valamikor szabad ember voltam, én csak azóta vagyok papucs, amióta feleségül kértem Júliát. Kérem, ez nem volt törvényszerű, hogy belőlem papucs legyen, nem mindenek én vagyok az oka. Én és nem Júlia. Kérem, engedjék meg, hogy csak röviden, amíg hazajön a feleségem, elmeséljem, hogy tulajdonképpen hol rontottam én el először az életemet. 10 évvel ezelőtt történt egy kis óbudai cukrászda teraszán. Tessék, itt ül a feleségem, Júlia, ugye milyen szép? Én már 2 éve mérnökösködtem, rengeteg sok dolgunk volt, éppen ezért egy kicsit el is késtem erről a nyár délutáni randevúról. Legyen szíves, hozzon még egy pohár málnát, de jó hideget. Igen, is kérem, már is hozom. Kezét csókolom. Ne haragudjon, hogy elkéstem, de tudja, Júlia, annyi dolgom volt, hogy... Ugyan, János, hát csak nem mentegetőzik. Dolga volt. Hát ezt csak meg lehet érteni. Köszönöm szépen, hát maga a világ legaranyosabb és legtündérűbb teremtése is. És milyen gyönyörű. Kérem, ne mentegetőzik magának. Ma különös oka van, hogy ilyen gyönyörű legyen. Tessék parancsolni a málna, mint a jégkeli csokolom. Kérem, legyen olyan kedves, és hozzon nekem egy limonádét, jó? Igenis, kérem, meg lesz. Jaj, hol is hagytam abba? Ott, hogy ma különös oka van. Ja, igen. Szóval magának ma különös oka van erre az áttetsző szépségre. Kérem, Júlia, húnyj el a szemét. Igen. Tegy a kezét ide az asztalra. Közelebb. Még közelebb. Úgy, és most kérem, hogy számoljon, de lassan. Lassan 3-ig. 1, 2, 3. Jöjj lassabban. 1, 2. Gyorsabban. 3. Tessék parancsolni a limonádé. Köszönöm szépen. Viselje egészséggel, Júlia. Akárcsak én, egy egész életen át. János, maga a legkedvesebb férfi a világon. És én olyan boldog vagyok. Jó Isten, de megijedtem. Nem tett semmit. Különben sem számít semmit, hogyha Eljegyzésen összetörik a kolánok. Hát János maga igazán aranyos fiú, de minek kerül a semmiségről beszélni? Leütötte a poharat az asztalról, hát leütötte a poharat. Pardon, pardon, bocsásson meg. Nem értetem, hogy hogy tetszett mondani, hogy leütötte? Jaj, hát nem nézte magát. Hát jön a pincér és összesöpré, már el is felejtette. Jaj, de szép a gyűrű. Pardon, bocsásson meg, mint hogyha az előbb nem jól hallottam volna. Maga valóban azt mondta, Júlia, hogy a poharat ugye, hogy én törtem el? Jaj, hát ne csináljon magának az ügyből ilyen problémát. Mással is előfordul az ilyesmi. Véletlenül megcsúszott a keze és kész. Igen. Hát ugye ebben a pohárügyben ugye én valóban elkövettem ugye némi kis ügyetlenséget, hogy nem kaptam utána. De hát ne haragudjon, Júlia, hát a poharat nem én törtem el, hanem maga. Jaj, Istenem, hogy milyenek a férfiak. Olyan nagy ügyet csinálnak minden semmiségből. Istenem, hát leütötte. De hát higgye, hogy a poharat nem én törtem el. Hát egy cicám, hogyha 10 poharat tört volna össze, hát nekem akkor is maga lenne a legügyesebb férfi a világon. Jaj, Istenem, de boldog vagyok. De miért törnék össze 10 poharat, amikor egyet se törtem el? Na de mondom, cicám, hogy nem baj. Összetörte, hát összetörte. Hát én nem értem, hát a maga a világ legaranyosabb és legtündénebb teremtése. Hát mi oka lehet rá, hogy ezt az egész pohárügyet nekem tulajdonítja? Én nem értem, hogy lehet valaki ennyire csökönyös. Én csökönyös? Hát esküszöm, hogy nem én voltam. De édes kis cicám, hát minek ilyen szamárságokra esküdözni? Na jó, rendben van, nem érdemes róla beszélni sem. De igenis érdemes. Mert az igazság akkor is, vagy csak egy vacsak kétkorintos poháról van szó. Júlia, ne sírj, jaj Istenem, hát milyen csacsi vagyok, hogy ilyen szamárságokkal gyötröm. Hát ne sírjon, na, hát ne sírjon. Jó, rendben van életem. Én törtem el a poharat. Nem beszéljen, nekem mit szüksége van, hogy velem lohagja a skutyét. De boldogságom, hát csak ugyan én voltam. Ne is folytassam! De becsület szavamat adom rá. Kérem, én most már tisztán és világosan emlékszem, hogy volt. Szóval amikor megcsókoltam a kezét, akkor ugye a boldogságtól úgy hebehúrgya voltam, és úgy lesodortam a poharat. Igazán. Igazán. Akkor béküljünk ki, János. Júlia, ez volt az a pillanat a megbocsáthatatlan gyengeség, amikor bevettem a kefét. Jól nézzenek meg, férfi társaim, tessék a hülye férfi. Úgy, hogy milyen szánalmas vagyok, amint feladom életemnek ezt a kis sark igazságát? Mert tulajdonképpen mit kellett volna tennem? Egyszerű, nem? Elég! Fizesse ki a porrat, amit összed. Csönd! Vagy kifizeti, vagy nem részemre, az így be van fejezve. De János, édesem, hiszen tudja, hogy a porrat azt nem én törtem össze. Nem. Akkor húzzal az ujjáról a gyűrűt. Esély? Húzzal a gyűrűt, mert én olyan nőt nem veszek feleségül, aki össze-vissza hazudozik. De János! Csönd! Lehúzni! Fizetek lehúzni! Fizet lehúzni! Tessék, parancsoljon! Kérem szépen, volt 2 málaszörpöm és 1 limonádém. 6.40, kérem. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen. Tessék, döntött már? Nekem sajnos nincs több időm. Kérem szépen, és volt egy málnás pohár? Szóval, amit összetörtem. 4.80. Tessék. Köszönöm. János, nem volna kedve egy kicsit sétálni vele? Nem bánom, menjünk. Jaj, maga olyan kedves hozzám, és én olyan boldog vagyok. Na, ugye. Amint látják, elmulasztottam a helyes lépést, és azóta állandóan vesztek ebben a szerelmi sakkpartiban. Remélem, férfi társaim, Igyekeztek levonni a tanúságot az én első hibás lépésemből, mert higgyék el nekem, higgyék el, hogy az életnek vannak fordulópontjai, amikor az ember úgy saját maga dönthet a saját sors kérdésében, és nehogy azt higgyék, hogy csak egy ilyen fordulópont van rá, dehogy. Nekem például 3 évvel ezelőtt a sors a tálcán hozta a szabadulást. Figyeljék csak! Úristen, hiányzik 100 forintom. 8-at adott, 1-et váltottam föl, és ez csak 6. Hát akárhogy számolom is hiányzik, jaj Istenem, biztos a piacon kirántottam. Nincsen. Csókol a szívecském, szervusz, de mit keresel, drágám? Én fiam? Semmi. Most már egészen biztosan tudom. Mit tudsz, drágám? Hogy 100 forinttal kevesebbet adtál. Mikor? Egy órával ezelőtt, amikor ideadtad a posztpénzt. Nem, csak nyugalom. Hát én minden 2. és 16. odaadom neked a 800 forint posztpénzt. Te mindig utána számolsz, eddig soha, de soha nem hiányzott. Hát miért éppen ma adtam volna neked? Drágám, én nem vagyok detektív, nekem ne tegyél fel ilyen kérdéseket. Egyébként nagyon szórakozott vagy, mostanában ezt mindenki mondja. De hát emlékezz vissza, szívecském, hát ide számoltam le neked az asztalra hangosan a 8 darab 100, csekket elnél 5, 4, 8. Hát akkor hova lett a 100 forint? Mit tudom én, hogy hova lett? Talán elvesztettem. Te képes lennél és rám fognád. Ismerlek, ilyen voltál már vőlegénykorodban. Egyszer a cukrászdában azt is letagadtak, hogy összetörtél egy nálás poharat. Sos, álljunk meg egy pillanatra, hölgyeim és uraim. Jó, figyeljenek meg minden apróságot. Nézzék meg az én meggyötört tekintetemet. Nézzék meg a feleségem arcán azt a mosolyt, amely már előre jelzi a diadalt, és nehogy azt higgyék, hogy ezt így most itt csak itt utólag tudom, de úgyis. Akkor ott tisztán és világosan láttam, hogy mit kellett volna, hogy tegyek. Jöjjenek! Mit akarsz, János? Ah, úristen, meg akar verni! Először is vedd tudomásul, hogy szeretlek, érted? Érdem! Szeretlek, de úgy megverlek! Úgy magam is megbárom, ha még egyszer bolondot akarsz belőlem csinálni. János, kérlek! Ne magad! Segyen le! Mi? Legyélek, kérlek szépen! Először halljuk az igazat! Nem kapok levegőt! Hány 100 forintot adtam én neked? Hát maradjunk éppen! Hányat? És mégis hiányzik 100 forint? Hiányzik! S hol van? Tegye le már! Nem magáz! Elvesztettem a piacon, te drág! Ezt kellett volna tenni! Pontosan ezt, igaz, férfi táncai? De nem ezt tettem. Mert amikor tetre került a sor, akkor megint erőt vett rajtam az én férfiúi ügyefogyottságom. Remélem, most már világosan visszaemlékszel. Igen. Igen, emlékszem, igen. 7 volt. Én nem is tudom, hogy honnan vettem azt, hogy 8. Mondom, drágám, hogy nagyon szórakozott vagy mostanában. Igen, ez mindenki mondja, de az a fontos, hogy szent a béke köztünk. Tessék, parancsoljál, életem, itt van, tessék, itt a 8. százas. Na ugye? Amit látják, a 2. sorsforduló éppen olyan balul végződött, mint az első. Újra lenyeltem a méregpoharat. És most következik a 3., vagy ha úgy tetszik, a végső ütközet. Tessék, mindjárt 9 óra, hazajön a feleségem, megölel, megcsókol, fölemeli a villanyborotvát és megkérdezi, hogy tetszik, János? Erre nekem a boldogságtól. áradozva, azt kellene. Válaszolom, hogy drága Júlia, én úgy örülök, hogy végre kiszabadítottál a borbélyok karmai közül. És végre van egy ilyen higiénikus. Villanyborotvá mered, tudják, mit fogok mondani? Na figyeljenek csak. Pam, szervusz, szívem! Rögtön csinálok vacsorát. Na? Hogy tetszik, János? Nem kell. Tessék? Nem kell a villanyborotva. Nem értem. Várj, szívem, még nem fejeztem be. Nem csak, hogy nem kell, hanem nem tűröm meg a házamban. Jó, jól hallottad? Azt mondtam, hogy nem tűröm, és az, hogy a házamban. Nem tűröm meg a házamban a villanyborotvát. Hát nem értelek, János. Hát csak kényelmesebb egy ilyen modern, higiénikus villanyborotva, mint egy koszos borbéműhely. Kényelmesebb, csak hogy nekem nem kell a kényelem. Neked a koszos borbéműhely kell. Az! A koszos borbéműhely. A gyűrött kendővel meg a pacsuli szaggal. Azzal a gyűrött kendővel és a pacsuli szaggal, és azzal, hogy az orromba fröcskölik a habot. János, te össze-vissza beszélsz. Dehogy is beszélek össze-vissza. Csak hogy a mai nap a végére értünk az elnyomatásnak. Miféle elnyomatásról beszélsz? Miféle elnyomatás? Ezt te kérdezed tőlem? Te, aki 10 év óta uralkodsz fölöttem? Én? Igenis te. Elnyomtál a gyöngétségeddel, meg a szereteteddel. Kinevelted belőlem az összes férfiúi rossz tulajdonságokat. És most éppen azt az egyet akarod elvenni tőlem, hogy borbénál borot változzak. Ahol igenis vett tudomásul, hogy kedvemre töltöm el azt a negyed órát. Ahol vett tudomásul, hogy mi hülye vicceket mesélünk egymásnak, mi férfiak. És röhögünk ezeken a hülye vicceken. És azt is vett tudomásul egyetlenem, hogy az én pacsuli szagú független szabad negyed órámat nem cserélem el a te villanyborotvádért? Az én villanyborotvámért? Igen, a te villanyborotvádért. Értelek. És én vagyok a te zsarnokod. Csak voltál. Most döntelek le a talapzatodról? János, hát te csak ugyan elnyomottnak érzed magad. Hogy én el... Hát Júlia, te ugratsz engem. Hát én vagyok Európa első számú papucsférje. Jaj, ha tudnád, hogy milyen igazságtalan vagy. Hagyjuk a fondorlatokat. Kiismertem a módszeredet, most jössz megint a gyengétséggel. János, én ezt nem bírom tovább. Tessék, ezekkel a könnyekkel vett el az akaratomat, a képzelő erőmet, az örömeimet. Hát már tulajdonképpen nem is létezem. Istenem. Tessék, drágaságom, tessék mond, meddig sírsz? Meddig. Semmi között hozzá. 10 év óta élek abban a hitben, hogy szeretsz. Igenis. Vett tudomásul, hogy szeretlek. Szép kis szerelem, mondhatom. Szeretlek a mindenségit! De úgy szeretek, hogy nekem tetszik. Miért kiabálsz vele? Azért, mert jól esik, mert így fejezem ki a boldogságomat. 10 év óta először úgy, ahogy nekem tetszik. És vett tudomásul, hogy úgy szeretlek, hogy reggel lemegyek a borbéhoz, és bepamacsoltatom a pofámat habbal. Így szeretlek. János, én azt hiszem, az lesz a legjobb, ha mi elválunk. Ezt is ismerem, drágám. Ilyenkor szoktam én máskor csapdába esni, bűntudatot érezni. A fenét válunk el, drágaságom, a fenét. Sokkal, de sokkal egyszerűbb megoldást választok. Eladjuk a villanyborotvát. Eladjuk? Jobban mondva, eltávolítjuk. Hogy nyoma se maradjon. De János, hát én hónapokig gyűjtöttem erre a villanyborotvára. Nem baj, legalább lesz egy kis megtakarított pénzem. Hamar túladunk rajta, sokan kedvelik a villanyborotvát. Az igaz. Szóval, beleegyezel, drágám? Legyen úgy, ahogy te akarod, János. Mi? Igazad van, ez a villanyborotva az én zsarnokságom emlékműve. Hogy te? Te azt is beismered, hogy... Én mindent beismerek. Kinyitottad a szememet. Igazad van, János, te nem voltál szabad mellettem. Én olyan vakon szerettelek, hogy nem vettem észre, hogy mikor kezd a terhedre lenni ez a szerelem. Én annyira szerettelek, hogy egészen birtokba akartalak venni. Még azt a negyed órát is magamnak követeltem, amit reggel a bordénál szoktam. De igen, igen. Egy olyan férfi mellett, amilyen te vagy. Az ember elveszte az összes asszonyi eszközöket, az ügyeskedést, a ravaszkodást. De Júlia! És most is, hogy feltártad előttem az én vak szerelmem bűneit, olyan férfiasan és olyan határozottan. Most is, csak bámulni tudlak, Ján. De Júlián, édes. Tönkretettem az életedet. Istenem, a te szép és okos életedet. Julián, édes, hát nyugodjál meg, talán egy kicsit sötétebb nem, látod nem, a dolgokat. Nem, tönkretettem, és te 10 éven keresztül hősiesen tűrted, hogy a szerelmem bilincs legyen rajta. Istenem, hogy micsoda erő van egy igazi férfiban. De Julián, hát nyugodj meg, hát ezentúl minden másként lesz. Hogy? Hát te továbbra is megtűrsz magad mellett? Hogy megtűnnek? Hát a feleségem van. Most már igazán, de igazán a feleségem. Csak ugyan nem kergetlek. Hát dehogy is kergetlek. Nem, hát ez nem lehet igaz. Hát ilyen jóság nincs a világon. Üzd el engem, én megértem. Dehogy is, Júliám, hát az a fontos, hogy mind a ketten túlestünk ezen a vacak villanyborotva korszakon. Hát ezentúl minden másként lesz. Én a rabszolgád akarok lenni. Dehogy is a feleségem leszel. Most már igazán, de igazán a feleségem. Én azt akarom, hogy minden úgy legyen, ahogy te kívánod. Látod? Látod, életkém? Hát ezek azok a szélsőségek, amelyek megzavarják egy család élet harmóniáját. Te valahogy úgy képzeled el a dolgot, hogy 10 évig én hordtam a papucsot, és 10 évig pedig te fogod. Ez az igazság? Nem, Julián. Ezentúl nem lesz papucs. De igen, én azt akarom, hogy nekem ne legyen beleszólásom semmiben. De lesz beleszólás. Hát ne tűrj meg semmit, amit én szeretnék, semmit az én világom, mert ez igenis a te ház. Nem. A miért? A tiéd. És dobd ki az ablakon azt a vacak villanyborotvát, látni se akarom többé, dobd ki. Hát csak nem képzeled, hogy ezen a vacak villanyborotván fog múlni a mi család életünk boldogsága. Hát jó, ha te nem akarod kidobni, akkor majd kidobom én. Állj! Ne mozdulj! Tessék! Látod? Látod, szívecském, hogyha én most megengedném neked, hogy kidobd az ablakon ezt a villanyborotvát, akkor megint helyreáll a házasságunkban a papucs, uralom. Igen. Azért se lesz úgy, ahogy a te önkényeskedő fejecskéd ezt kigondoltam. Nem csak, hogy nem dobom ki az ablakon, hanem megtartom magamnak, és ezentúl ezzel a borotvával fogok borotválkozni. Mert 10 év óta először ura vagyok az akaratom. Egy könyv. oda fakad. A réten kint a rám tekint egy árvot irat, már nevet velem az egész világ. Ha lesz nekem az égen fenn egy csillagó, mely rám ragyog, nekem ragyog, akkor én elmondhatom, hogy boldog vagyok.